Hey. Nou, ik ga nu even praten met iemand die heel hoog zit. Hallo. Hoi, was je er weer? Kun jij iets zeggen? Wat wil je dat ik zeg? Kom maar met vragen. Oh shit, moet ik het weer doen? Moet ik vragen? Jij bent de journalist? Nee, dat is een misverstand. Nee, ik weet het. Je was aan de radio toch? Want ik zag je toch nog even tegengasactiekamp. Ja, op de tegengasborder, ja. Ja, leuk dat je er weer bent. Ja, wat zit je hoog joh? Ben je ver weg? Ja, 4-5 meter hoog. Ja. Dat is om ervoor te zorgen dat de demonstratie hier op de A12 langer duurt. Ik zit boven een bepaalde lengte waardoor de politie mij niet mag arresteren. Wat er dus voor zorgt is dat zij speciale mensen die hiervoor gespecialiseerd zijn moeten oproepen om mij naar beneden te halen wegens mijn veiligheid. Want ik zit nu 5 meter hoogte. Ja. Het ziet er niet erg onveilig uit, toch? Het is niet onveilig, maar het is wel redelijk oncomfortabel. Ja, het lijkt me dat zodra de politie in de buurt komt, wordt het gevaarlijk. Nee, zij weten precies wat zij moeten doen. Zij mogen mensen boven de 2 meter niet arresteren. Ja, heb je geen vriend bij je? Nee, maar er komt er al eentje aan. Ah. Ja, de arme jongen die zit... ik praat nu met een jongen die zit op een paar meter hoogte. En ik heb een hele lange telescoop-selfie-collage gemaakt. Dus we kunnen wel met hem praten. En hij zat met zijn kloten gewoon tussen 3 bamboestokken. Van 10 centimeter. En hij heeft nu een kussentje, dus ik denk dat hij nu wat makkelijker praat. Ik kon net ook makkelijk praten. Maar het lijkt wel een beetje op dat andere. Dat is ook bamboe, hè? Dat andere bouwwerk wat ik daar zie. Weet je eens, het andere bouwwerk? Dat is ook bamboe, alleen dit is... Ja. Ander soort bamboe. Je hebt natuurlijk 500 verschillende soorten grassen, waarvan er 10, 20 verschillende soorten bamboe. Ja. En dit is veel steviger gewoon met de veiligheid. En dat is gewoon inderdaad om iets moois op te bouwen. Of... Oh, er gaat niet iemand nog in halen. Nee, dat is veel te onveilig. Ik dacht dat die ging nog wel wat hoger worden, 2 keer zo hoog. Nee. En dan iemand in de top laten bungelen. Nee, dat zou wel kunnen, maar dan zou je een heel soort ander soort bamboe nodig hebben. Mooi bouwwerk. Gaat die nog hoger worden, denk je niet? Ik weet het niet. Ik laat me verrassen. Okay. Maar en blijf jij dan de hele tijd hier zitten? Of komt er op een gegeven moment iemand jou afwassen? Ik blijf hier zo lang mogelijk zitten. We zijn met 3 mensen die in tripods kunnen. Ja. Dus als ik naar beneden wil, dan kan iemand anders mij vervangen, zodat ik echt mijn benen kan strekken. Ja. Maar de bedoeling is wel dat ik hier net zo lang blijf zitten totdat de fossiele subsidies zijn afgelopen. Ja. Nou, dat wordt er in ieder geval dinsdag, hè? Dinsdag kunnen ze dat wel aankondigen, denk ik. Ja, ik hoop het. Met de PVV aan de macht weet je maar nooit wat er gebeurt. Nee, de verrassing is aan de wereld nog niet uit. Ja, ook dat. Als ik dit nou zo zie. Ja, bedankt. Als je nou een touwtje kan vervangen. Touwtje? Voor jou naar daar. Voor wat? Lopen. Ja, zoals bij circus. Ja. Nee, dat lukt niet wel. Nee, ik ben jong, maar zo lenig ben ik ook weer niet hoor. Hey, en heb je nou al een beetje gespeeld daar, of niet? Nee, nog niet. Vanmiddag het Hangyoot. Wat? Hangyoot? Hangyoot. Ah, oké. Okay, ja, die komt als goed is. Ja. Hele leuke band. Ja. Weet jij of er een makkelijke manier is om daar te komen dan boven? Ja, je kan hier gewoon rechtdoor lopen en dan omlopen. Of je kan, je kan ook die kant en dan is het 1,5 kilometer en dan ben je ook boven. Geen trappetje omhoog of zo. Nee, je hebt alleen 2 uitgangen, maar die kant is wel veiliger. Ik wil inchecken op de mixer. Ja. Ja, op de oude straat. Dan moet je die kant oplopen. Lopen, ja, maar wel veiliger. Ik heb geen fiets bij. Jee, en daar heeft hij al gevraagd. Nou, hey, ik kom zo nog wel even checken met je. Ja, is het goed. Geniet nog van je dag. Heb je nog iets nodig verder? Drinken, eten? Nee, het wordt echt om de 5 minuten wordt er gevraagd. Ik word goed verzorgd. Ja. Goed, wat? Jezus. Dit kussentje helpt wel hoor. Stijve arm nou. Dat was het interview op grote hoogte. Er zit daar iemand op grote bamboepalen. En dat legt hij niet uit hè, op zo'n hoogte dat de smeris mag hem dan niet zomaar arresteren. Dat is te gevaarlijk, daar hebben ze dan specialisten voor nodig.